www.attableek.com, the revival of Iman. اب ضرور ذکر کلام اللہ تین نعمتیں ابھی کر سنا ہے کبھی میں نے نہیں سنا تھا یہ تین اسم ذات کلم طیبہ اور اللہ کے کلام کی تلاوت یہ تین چیزیں حبل اللہ ہم کو پہنچانے والے ہیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے تو تین چیزیں یہ ہو گئی اس وجہ سے ہم لوگوں کو اسم ذات کا بھی کچھ ذکر کرنا چاہیے اس سے ثابت ہوا ہم لوگ کرتے ہیں نہیں سب سے پہلے 200 کلمہ طیبہ اور 30 اللہ اللہ کرتے ہیں نہیں یہی ہے نہیں اور اخیر میں 100 ہی یہ مختصر والا ہم لوگوں والا ہے اور اصلی تو 12 تسبیح ہے مولانا 12 تسبیح کا نصف ہم نے کیا ہے مولانا محمد احمد صاحب کے حکم سے کیا ہے نصف کیا ہے اور ہم نے طواف کیا اور شروع کیا اس ذکر کو اخیر شوط میں ختم ہوا ہے میں نے لکھ بھی دیا حضرت صدقہ دیا ہے اور میں نے دعا کہ اے اللہ جس طرح آپ نے 12 تسبیح میں اثر رکھا ہے اس آدھی 12 تسبیح میں بھی اثر دے دے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کمیت کے محتاج نہیں ہیں کثرت کے محتاج نہیں ہیں آپ تو دل کی کیفیت کے طالب ہیں اور اس کے قدردار ہیں بہرحال اس میں ذات جن میں طیبہ تلاوت اقرام اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرد اس وقت میں کہا تو بیان والباقیات الصالحات یہ سب باقیات الصالحات میں سے والباقیات الصالحات بڑی دولت ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے انہی باقیات الصالحات میں سے حدیث میں آتا ہے کہ جو اعمال دائم ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے لڑکوں کو علم سکھا دے ہے کہ نہیں مولانا ہے کہ نہیں علم سکھا دے تم نے اگر علم سکھا دیا ہے وہ اللہ تو کرے گا کبھی کبھی علم والا کبھی نماز پڑھے گا کہ نہیں کچھ نہ کرے کچھ تو کرے گا وہ تمہارے لیے ہمیشہ دائم ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اولاد کو چھوڑا اور اس کے لیے ایثار ثواب کرتے ہیں کوئی نیک کام کرتے ہیں ایثار ثواب مطلب خالی وہ نہیں کہ پاتے پڑھ کے پڑھ رہی ہے سب ایثار ثواب ہے جو دین کا کام کر رہا ہے نہ بھی بخشے تب بھی والدین کو پہنچے گا کیونکہ وہ ذریعہ بنا ہے حفظ قرآن کے اس زمانے میں جو حافظ قرآن کے لیے اپنے لڑکوں کو سپورٹ کرتے ہیں میں ان کا کمال سمجھتا ہوں کرامت سمجھتا ہوں افریقہ میں مطلب بالکل جنگلات تھے بالکل جنگل اسی میں کوئی تھے مایوس والا بھوٹا وغیرہ لے گئے میں کہا یار یہاں تو آدمی رہ نہیں سکتے ایک مکان تھا حافظ کے لڑکے تھے حافظ صاحب تھے بس شیر بھی آ کے پھاڑ ڈالتا تب بھی پتہ نہ چلتا لیکن اسی میں پڑھا رہے تھے میں نے کہا مولانا سے اس زمانے میں اس وقت میں حافظ قرآن کے لیے اتنی بڑی عمارت ہے کہا مولانا یہی تو ہم لوگ کر رہے ہیں گجراتیوں کی تعریف کیا کہ ان لوگوں کے اندر خاص ذوق ہے نہ کر اللہ تعالی ہم سب کو یہ دو والباقیات الصالحات خیر الباقیات الصالحات میں سے یہ بھی ہے کہ کسی لڑکے کو عالم بنا لیا جائے حافظ قرآن بنا لیا جائے اسی میں سے یہ بھی ہے کہ کنواں کھدوا لیا جائے اسی میں سے یہ ہے کہ کتابیں خرید لیا جائے اور تقسیم کر لیا جائے اسی میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی چشمہ داری کر دیا جائے سر داری ہے یہ گجرات میں بہت ہے مولانا بہت ہے تعریف کرنے کے بعد کر دینا چاہیے سڑکیں ہیں میں نے دیکھا کہ جہاں ٹکر ہو جاتا ہے درمیان میں خود انہوں نے بنا یہ نہیں گورنمنٹ کو کریں اور یہ کریں کچھ نہیں خود بنوا دیا تاکہ ٹکر نہ ہونے پائے جگہ جگہ وہ لوگ پیاسوں کے لیے بنواتے ہیں خود ذاتی گورنمنٹ نہیں کرتی یہ سب چیزیں الحمدللہ گجرات میں موجود ہیں دیکھیے تعجب بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ سب وہاں مالداری ہیں یہاں سب لوگ غریبی ہیں سب مالدار ہیں سب کر سکتے ہیں لیکن وہ مزاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ مزاج ہم لوگ کے اندر بھی پیدا فرمائے ہم لوگ ہم یو پی کے آدمی میں سے ہیں لیکن تعریف تو کر ہی سکتے ہیں اللہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک باقیات الصالحات جو باقی رہنے والے ہیں وہ تلاوت ہے ذکر ہے آپ کے باپ کے لیے تو باقیات الصالحات ہے آپ کے لیے تو جاریات ہے جاریات چلتے ہی رہے گا آپ کا اللہ تعالیٰ تو یہ کام بھی باقیات و صالحات میں سے، اس میں ذات بھی ہے، کلمہ طیبہ، اسی سے میرا ذہن آیا ادھر، اس میں ذات بھی ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ. آپ نے کوئی باغ لگایا، حضرت تھانے نے پوچھا یہ باغ کیوں لگوایا ہے، کیا نیت تھی؟ اب کچھ کہا ہوگا انہوں نے، کہا یہ نیت کیجئے، یہ ہم نے باغ اس لیے لگایا ہے کہ اس کے سائے میں لوگ آگے ٹھہریں گے، آرام کریں گے، جائیں گے. کہا یہ ٹھیک ہے، نیت کر لیا، یہ تو اچھے ہو گئے. ایک یہ نیت کیا کہ پانچ درخت باغ لگوا دیں، خوب آم آئے گا، خوب کھائیں گے، ایک تو یہ نیت ہے، یہ بھی نیت ہے، نیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور ایک غریب کو اس میں سے ایک کام نہیں دیں گے، یہ بھی نیت ہوتی ہے، آئے گا اس کو مار کے بھگا دیں گے. اور ایک نیت یہ ہے، یہ باغ ہے، اس کے پھل گریں گے، چڑیا چرنگو کھائیں گے، سائے کے نیچے بیٹھیں گے، تو ہم ملیں گے کہ نہیں. اسی بنا پر علماء نے لکھا، علماء سمرقند بہت بڑے آدمی ہیں، کہ اگر کوئی ریاکاری سے بھی کوئی باغ یا چشمہ یا کنواں کھودواتا ہے تو کرنے دو، اگر ریاکاری سے بھی کرتا ہے یہ انہی کر سکتے. مولانا سمرقند نے لکھا، یہ جامع صاحب نے سنایا، ہم لوگ یاد ہے اب تک حضرت کی مجلس میں، کہ اگر کوئی ریاکاری سے بھی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ریاکاری سے ٹی وی لگا رہا ہے، اے سی لگا دیا ریاکاری سے، کہا کہ اس نے ریاکاری سے لگایا نہیں، جس کو آرام ملا اس نے دعا دیا یہ راہ یہ اے سی لگوانے والے کو اجر و ثواب دے، ثواب ملے گا نہیں اس کو، وہ ریاکار ہے، لیکن یہ دعا کرنے والا تو مخلص ہے. کتنی عمدہ بات ہے، اس میں کبھی کسی پر تان تشی نہیں کرو. ایک جگہ حضرت ہمارے گئے مہاراج شاہ سے، میں بھی تھا، ایک بڑے آدمی سے کہا کہ آپ بیان کیجیے. انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو مکتب قائم کیے ہو، خلوص سے قائم کرو، اللہ کے لیے قائم کرو، اس پر بحث شروع کر دیا. میں نے کہا بیٹھو بیٹھو، اس وقت یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا ہو آپ نے مکتب قائم کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، ضرورت کو بیان کرنا ہے، تم نے نفی بیان کر دیا، تم سے اچھا تمہارا لڑکا بیان کرتا ہے. گڈ بیٹھو، بیٹھا دیا ان کو. وہ وہاں یہ سب ہوتا تھا بہت. کہتے یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں. بیٹھا دیا ہے، کہا دیکھو باپ ہے، نہیں نہیں بیان کرتا. کہا یہ اس وقت ہے، ابھی اس دن مکتب قائم کیا، اخلاقی سے بیان کیا، تم کو کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ یہ کہو کہ بہت اچھا تسجی کی ضرورت ہے، بہادری دکھانے کی، بڑا اچھا کیا تم نے کہ مکتب قائم کیا، اس میں مکاتب کی ضرورت ہے، یہ بیان کرنا چاہیے، ان کے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. تم لگے اخلاق پر بات کرنے کے لیے بیٹھا دیا ان کو، اور یہ بھی کہا دیا کہ تم سے اچھا تمہارا لڑکا ہی بیان کر لیا ہوتا. وہ عجیب غریب شخصیت تھی مولانا، یہاں کیا لوگوں نے پہچانے نہیں ہوگا کس درجے کے مواد مستحد کی طریق ناطال. بہرحال والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تمہارے رب بہتر ہے، اور لوگوں کے نتیجے چاہے اور بہتر ہو، تمہاری جائیداد بہتر ہو، تمہاری تعمیرات بہتر ہو، اور لوگ عند ربک کہا کہ دوسرے نہ قدر کریں لیکن خدا کے نتیجے اس کی قدر ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تمہارے رب کے نتیجے بہتر ہے چاہے اور کی نتیجے بہتر ہو یا نہ ہو، اس کی تم کیوں پرواہ کرتے ہو؟ یہ اخلاص کی تعلیم دے دیا اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ہزاروں نقطے ہیں ایک ایک آیت میں، ہزاروں نقطے ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے، آرام ملے گا. اگر اس کے بدلے میں ہم کو جنت مل جائے، اس سے بہتر ہوا کہ نہیں بتائیے؟ ایسی ہے، کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے. کیا وہاں کوئی چیز، وہاں نہ دھوپ نہ سایہ، کوئی مزید نہیں ہوگا. اس اے سی کے بدلے میں وہاں کی اے سی مل جائے ہے، تو وہ کبھی بجلی ختم ہوگی وہاں کی؟ یہاں تو ذات ہے. اس بنا پر خیر جو کچھ تم کہتے ہو اس سے بہتر ہمارے پاس موجود ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عمل، یہ جملہ اتنا عمدہ ہے صاحب. امید لا کی یہی ہے، اولاد پہ امید نہ رکھو، یہ تو زینت الحیات دنیا ہے. بیوی اچھی مل گئی، سسرال سے جہد زیادہ مل گیا تو کوئی چھوڑ دیں گے یہ، لیکن وہاں کوئی چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کی عزت، کیا عزت تمہاری بڑھتی ہی جائے گی. باقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عمل، امید کے لائق بھی یہی ہے. بال بچوں کو امید نہ رکھو، کیا کریں گے آگے جا کر کے، تم کو کچھ پتا نہیں ہے، تجربات شاہد ہیں. اس دن آپ اللہ نے زبردست آیت بیان کی، اب کہاں تک بیان کیا جائے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وہ خیر عمل عمل مانے امید آتے ہیں خیر عمل امید کے لائق یہی اعمال سارے ہیں تم امید لگائے ہو اپنے بچوں پر وہ کبھی تمہاری امید کو پوری نہیں کر سکتے الا ماشاء اللہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان دیا ہے برکات والا رمضان ہے برکات والا مہینہ ہے خیرات والا مہینہ ہے ہم جتراتے ہیں تعرض ہوتا ہے اس کے لیے بڑھو آگے نہ اس کو حاصل کرو اب دعا کیجیے اپنے لیے میں کمزور ہوں اس وقت طبیعت میری کل خراب ہو گئی تھی شاید اتنی زندگی میں ایک دفعہ آپ کے یہاں بیان نہیں کیا تھا بہت سگلو لگ گئی تھی تب بھی آدھا بیان میں نے کیا جا کر کے مجھے چین نہیں ہوا ارے مولانا بہت بڑے مولانا بیان کر رہے تھے اس وقت یاد ہے نہیں یاد ہے آپ کو لو لگ گئی تھی نا اسی میں لو لگ گئی تھی لیکن من کرنا میرے لیے من میں اتنا بڑا ہوا آیا ہے کہ میں بیان کروں گا چنانچہ وہاں بھی بیان کیا اور کل نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ مجھے معافی فرمائے اور صحت عطا فرمائے میں واقعی بیمار ہوں ابھی ہمارے موالد موجود ہیں انہوں نے بھی کہا کہ رات آپ کی طبیعت یقیناً بہت خراب ہو گئی تھی انہوں نے کہا دوسرے لوگ فوراً اسپتال میں داخل کر دیے ہوتے لیکن اس وقت بیان کر رہا ہوں میں یہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت ہے مجھے رنج بھی تھا اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے بغیر صحت کے کچھ نہیں کر سکتا آج میں آپ پر میں نے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ہمارے لیے بھی اور ہمارے تمام اہل و عیال متقین مخلصین کے لیے بھی اور سارے مسلمین کے لیے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور اپنی ابدیت پر لگا دے اپنی طاعت پر لگا دے ہم لوگوں کو کیونکہ بغیر اس کے چین نہیں ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین www.attableek.com The Reviver of Iman. Out there.